скільки вселяти в людські душі самоповагу, високу шану до себе і до своєї справи, своєї діяльності. Нам потрібен конструктивний патріотизм. Важливо пробудити бажання робити Україну кращою, ще кращою, найкращою. Є багато перешкод. Буде багато перешкод. А все ж ми будемо мати таку Україну. Якщо Україна хоче мати високий міжнародний авторитет, їй належить стати сильною власним українським духом, своєю самобутністю, своєю здатністю сприймати цивілізовані норми міжнародного життя. На жаль, не всі компоненти національного відродження у нас мають сприятливі умови для розвитку. В сучасній Україні національна ідея все ще перебуває під домашнім арештом. Дуже вже багато тих, хто з острахом поглядає в її бік, якби вона не натворила чогось занадто українського, свободотворчого, самостійного. Не вся наша еліта, навіть вищого класу, правильно трактує українську національну ідею. Читаємо патріарха української художньої літератури Павла Загребельного. Знов і знов чуєш слова «українська ідея», «національна ідея», «українська національна ідея». Не пощастило нам з цією ідеєю. Тепер, коли маємо незалежну українську державу, національну державу, саме поняття «українська ідея», як на моє переконання, стає анахронізмом. Українська газета, число 5, 7 березня 1996 року. Вельмишановний пане Загребельний, хоч ви і великий, але дозвольте з вами не погодитися. Національної держави у нас нема. І не видко, коли вона з'явиться. А відсутність того анахронізму, як ви назвали українську національну ідею, сьогодні тягне Україну у прірву колоніалізму, практично в небуття. Далі, декількома рядками нижче у цій же статті читаємо: український характер, український дух, українська душа, українська гордість і гідність. Побачити це все, піднести, возвеличити. Невже цього не досить для творення історії? Оце, дорогий Павле Архіповичу, і є українська національна ідея. Ви є одним із блискучих глашатаїв українського духу, української національної ідеї, і повинні були б гордитися цим, а не ховати свою душу за цим слововиливом. Почитаймо на цю ж тему уривки зі статті Олеся Гончара «Будьмо гідними святинь». Нація має нині перед собою безліч проблем. Та чи не найбільшу тривогу викликає в нас занедбаність духовної сфери. Пора зрозуміти, що тільки рішучі зміни саме в цій сфері, відбудова і побудова духовності, здатні будуть зупинити процес моральної деградації, зможуть оздоровити все життя суспільства. Літературна Україна, число 5, 4 лютого 1993 року. Нині 1999 рік. Відродили ми за цей час нашу духовність. А вона і є українською національною ідеєю. Далеко і далеко ми ще стоїмо від оздоровлення українського суспільства.